wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. MaxiLuten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witam Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci Polskiego Radia. 24 dzień kwietnia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy piątek, a przed nami serwis. Ten serwis przedstawi Filip Jarek. Resort zdrowia podał najnowsze dane na temat koronawirusa w Polsce. Zasiłek dla rodziców będzie wypłacany do czasu, gdy wróci opieka w szkołach, poinformował rzecznik rządu. 750 tysięcy ton ziemniaków ma zostać zniszczonych w Belgii z powodu pandemii. Ministerstwo Zdrowia podało kilkanaście minut temu nowe dane na temat zakażeń koronawirusem. W ostatnich godzinach w Polsce potwierdzono 133 nowe przypadki i 31 zgonów. Liczba zakażonych to prawie 10 900 osób. Zmarły 494 osoby. Szczegóły zna Dawid Grygorcewicz. Powiedz, w których regionach doszło do największej liczby zakażeń. Najnowsze dane sprzed kilkunastu minut pokazują, że największa liczba nowych zakażeń koronawirusem została odnotowana w województwie mazowieckim, dokładnie 40. To także region, w którym łączna liczba zakażeń od początku epidemii jest największa. Znaczna część nowych zakażeń została wykryta też w województwie łódzkim. Chodzi o 32 osoby, a także dolnośląskim. Tu mowa o 14 nowych zakażonych. Jeśli chodzi o osoby zmarłe, większość z 31 ofiar miała choroby współistniejące, a najmłodsza z nich zmarła w wieku 46 lat i pochodziła z Krakowa. Mówił Dawid Grygorcewicz. W związku z przedłużeniem zamknięcia szkół zasiłki dla rodziców opiekujących się dziećmi do 8 roku życia będą nadal wypłacane. Jak powiedział rzecznik rządu Piotr Miller, świadczenie będzie przysługiwać do momentu wznowienia opieki w placówkach edukacyjnych. Zresztą w przyszłym tygodniu rząd również zdecyduje o tym, czy nie uruchomić wybranych rodzajów opieki nad dziećmi właśnie w przedszkolach, żłobkach i szkołach. Natomiast zakres tej opieki i które placówki miałyby ją realizować, będzie mogła być podjęta taka decyzja po danych, które spłyną dotyczące liczby zachorowań. Rząd ogłosił dziś przedłużenie zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja. Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały wszystkie regularne rejsy pasażerskie do 9 maja. To reakcja przewoźnika na decyzję rządu, który przedłużył dziś także zawieszenie wszystkich regularnych połączeń lotniczych w Polsce. Decyzja LOT-u ma też związek z tym, że do 15 maja zamknięte są granice Unii Europejskiej, mówi rzecznik spółki Michał Czernicki. Decyzja zarządu Polskich Linii Lotniczych LOT jest zgodna z polityką innych przewoźników lotniczych operujących na rynkach europejskich i podyktowana przede wszystkim regulacjami Unii Europejskiej rekomendującymi przedłużenie zamknięcia zewnętrznych granic Unii do dnia 15 maja bieżącego roku. Osoby, które mają wykupione bilety na rejsy do 9 maja, powinny zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie internetowej przewoźnika. Zmian można też dokonać w Contact Center LOT u agenta, u którego został zakupiony bilet. Szpital zakaźny w Wolicy koło Kalisza pilnie poszukuje pracowników. Jak przekazał dyrektor placówki Sławomir Wysocki, potrzeba pielęgniarek, sanitariuszy i pomocy pielęgniarskiej. Wojewódzki specjalistyczny zespół zakładów opieki zdrowotnej chorób płuc i gruźlicy w Wolicy jest drugą placówką jednoimienną w Wielkopolsce. O przekształceniu szpitala w zakaźny wojewoda wielkopolski zdecydował w poniedziałek, a w czwartek przyjęto pierwszych pacjentów zakażonych koronawirusem. To pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Opieki Długoterminowej w Kaliszu. W Belgii może być wkrótce zniszczonych 750 tysięcy ton ziemniaków, informuje organizacja przetwórcza Belgapom. Belgijscy producenci mają nadwyżki zapasów, bo z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z pandemią spadł popyt na słynne frytki. Beata Pumecka. Zamknięte bary i restauracje, a także odwołane wszystkie festiwale oraz imprezy masowe spowodowały zapaść na rynku. Kupić frytki można tylko na wynos w popularnych w Belgii frytkarniach, ale i one odnotowały znaczny spadek sprzedaży. Organizacja Belgapom zaapelowała więc do Belgów, by wspierali rodzimych producentów ziemniaków. I skoro nie mogą jeść na mieście tak często, jakby chcieli, by po prostu częściej przyrządzali frytki w domach. Stowarzyszenia producentów ziemniaków już wcześniej alarmowały, że sytuacja jest bardzo trudna, że już skończyły się miejsca w magazynach i zamrażarkach. Znaczna część zapasów ziemniaków została przekazana bankom żywności, także najbiedniejszym rodzinom, ale nadal istnieje ryzyko, że prawie 750 tysięcy ton będzie musiało być zniszczonych. Beata Płomecka, Polskie Radio.

Za chwilę w Trójce relacja z Poznania. W Poznaniu niebawem, miejmy nadzieję, stanie pomnik artysty Bohdana Smolenia. WW Kasia Nosowska. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb w ustach zdąży się rozpłynąć. A niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Dwadzieścia trzy minuty po 18:00. Pomnik legendarnego artysty Bohdana Smolenia prawie gotowy. Cały czas potrzebne są jednak pieniądze na jego sfinansowanie. Bohdan Smoleń zmarł 15 grudnia 2016 roku w Poznaniu, w stolicy Wielkopolski, gdzie święcił też największe triumfy kabaretowe. Tam też ma stanąć pomnik. Artysta znany był z działalności społecznej. Pod koniec życia w Baranówku, niedaleko Mosiny, prowadził fundację Stworzenia Pana Smolenia, która pomagała niepełnosprawnym. Organizacja działa do dziś. O tym Jacek Butlewski. Joanna Kubisa prowadziła z Bohdanem Smoleniem fundację pomagającą niepełnosprawnym. Doskonale pamięta jego występy sceniczne. Plagiat, to każdemu się chyba kojarzy. Jestem starszą pracownicą w tym zakładzie. Pracuję już tutaj. Ho, ho, ho, ho. A może i dłużej. Pomnik Bohdana Smolenia jest prawie gotowy. Z gliny przeszliśmy na gipsy. Autor pomnika pięknie to wszystko zrobił. Ale jak mówi przyjaciel Bohdana Smolenia, Krzysztof Deszczyński, brakuje pieniędzy na sfinansowanie monumentu. Pokazywałem to na Facebooku. Ludzie mówili, o, Smoleniak żywy, były same ochy i jachy. No niestety z tym papierosem, tak, no ale to taki był Bohdan. A teraz mają te noble odbierać. O! Rejmundowi wezmą. Nasz Boguś jest w Szymanowie, w Odlewni. Oni się już tam opiekują. Bogusiem i lada tydzień będzie pomnik gotowy. Natomiast dzisiaj, proszę Państwa, ze względu na to, że nam załamała się zbiórka, marzec, kwiecień, mieliśmy tyle koncertów i tam by spokojnie bym dobił odpowiednią ilość pieniędzy, otworzyłem na zrzutce zrzucanie pieniędzy po prostu. No, najprościej rzecz mówiąc, Smoleń wiecznie żywy. Jest takie hasło, które już trwa i żyje z nami prawie rok. Koronawirus dał się we znaki także Fundacji Smolenia. Ta dziś ma poważne problemy finansowe, ale mimo tego nie składa broni i dalej pomaga innym, między innymi bezdomnym. To jest zarówno odzież, jak i buty, prześcieradła, pościele, kołdry, koce, ręczniki. Agnieszka Ostrowska. Pierwsza partia już pojechała, w tej chwili jesteśmy w trakcie kolejnej zbiórki i właściwie społeczność tutaj lokalna zareagowała natychmiastowo. Ja już zwiozłam chyba 2 czy 3 auta. Będziemy to wszystko w fundacji teraz magazynować i rozsyłać dalej. Smoleń sam pomagał za czasów fundacyjnych i tych wcześniejszych kabaretowych. Wiele osób mówiło do niego i głównie tych, którzy wyemigrowali, dzięki waszym kasetom, dzięki temu, że mogliśmy was posłuchać, przetrwaliśmy najgorsze chwile. Dodawali zawsze ludziom wiary, sił i chęci robienia czegoś dobrego, więc myślę, że to dalej tak jest. Nakładem jesteśmy bardzo związani, szczególnie przez kasę zapomogową. Pani się uspokoi, to wszyscy tak mają, prawda? Wspomnienie dla Państwa przygotował Jacek Butlewski. Dwadzieścia 6 minut po 18:00 to Fabia Rebordeo. Papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu psiew dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się na powierzchniach swych usztawkach, na parkietach i na mostach. Tu koloru włosów sukien i według wzrostu pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadem do białego dnia. Panie Andrzeju, witam. Co dobrego? Dzień dobry, panie Kubo, Andrzej Sigurski z tej strony. Dzień dobry. Panie Kubo, byłem w sklepie spożywczym i zapomniałem, że to są akurat godziny dla seniorów, ale pan ochroniarz zmierzył mnie wzrokiem. I zobaczył. Powiedział, że w zasadzie pan już wygląda, tak? A właśnie, tak. Zobaczył nieogolonego gościa z czupryną jak dziki agres i powiedział, oczywiście, może pan wejść. Kwalifikuje ale, się pan. Ale w drugim sklepie, już tym razem budowlany, już takiego szczęścia nie miałem. No i pan spojrzał na mnie, stwierdził, nie, ja w 65, to pan nie ma, może pan przyjść dopiero za 2 godziny. I tak się zastanawiam, czy taki pan ochroniarz, gdybym ja się upierał, no nie mam się 65, 3 lata mi brakuje, to zastanawiam się, czy taki pan ochroniarz na przykład może poprosić mnie o okazanie dokumentów. No w zasadzie policja, straż miejsca, podobna rzecz. Podejrzewam, że nie może, ale pewnie pan łaskawie może okazać. W zasadzie to nie wiadomo, w którym wypadku cieszyć się, a w którym martwić. Kolorowy muszlek wyżywiać. Kolorowy muszlek wisz wiatr, w kolorowy muszlek wisz wiatr. To już niebawem 18:30. Zajrzyjmy jeszcze do prognozy.

żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho. Takie prościuteńkie słowa. Jeszcze zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa. Jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść gnie. Jeszcze nie, długo nie. Jeszcze zielone gramy, kręci się nam nie skrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie i ja, co nieraz już brudną. Jakby to miało zdrowo, dałbym jeszcze raz pobrudną. Jeszcze zielone gramy, to życie nam dospiera. Gramy im swoje role, na uszy bez sutera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz tej, co się skończy źle. Jeszcze nie, długo. Zespół i przyjaciele Teatru Ateneum. W tym roku podatnicy mają więcej nieco czasu niż zwykle na przekazanie 1% wybranym organizacjom pożytku publicznego. Przepisy wprowadzone w tarczy antykryzysowej przedłużyły ten termin do 1 czerwca włącznie. Przekazanie zatem 1% podatku jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik wskaże wybraną organizację, wpisze numer KRS, jeśli nie, może liczyć się to, co wpisaliśmy przed rokiem. Tak, rozliczam się. Zawsze staram się wspierać inne osoby, żeby każdy dostał po trochu. Najczęściej dzieci z problemami zdrowotnymi, w te grupy celuję. Do końca maja, nawet właściwie w tym roku do 1 czerwca, bo ostatni dzień maja przypada w niedzielę. Rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Daliśmy taką możliwość, taki dodatkowy czas, żeby złożyć rozliczenie później. Nawet w takiej sytuacji, jeśli usługa Twój EPIT w kwietniu rozliczy osobno małżonków, a oni jednak wolą rozliczyć się wspólnie, bo na przykład jest to dla nich bardziej opłacalne, to oczywiście w maju taką korektę można zrobić bez żadnego problemu. Przy okazji chcielibyśmy przypomnieć o 1% na organizację pożytku publicznego. Też przy rozliczeniu tym późniejszym będzie można przekazać ten 1%, bo przecież oni też mogą być w trudnej sytuacji w tej chwili. Oczywiście i w tym roku to powinno nam wszystkim zależeć na tym, żeby ten 1% trafił też do organizacji. W ubiegłym roku w ten sposób Polacy przekazali organizacjom dokładnie 874 miliony złotych, no i to był rekord. W zeszłym roku na przykład dla takiego Jasia na operację serca. Po prostu była rozgłośniona bardzo sprawa, więc na to przekazałam. Pieniądze, które zebraliśmy w zeszłym roku, między innymi zostały przeznaczone na głos pacjenta onkologicznego. Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka. To jest bezpłatne czasopismo, które kierujemy do pacjentów w całej Polsce. Zostały przeznaczone na portal glospacjenta.pl, też kierowane do pacjentów onkologicznych. Ale jeżeli ktoś wejdzie na ten portal, jakie informacje może uzyskać? Na portalu zamieszczamy informacje dotyczące zarówno leczenia, jak i rehabilitacji, jak i życia z chorobą onkologiczną. Również zamieszczamy filmy, które są takimi wirtualnymi spotkaniami z wybitnymi ekspertami z zakresu onkologii. Na przykład w tej chwili one dotyczą pandemii koronawirusa. Zmniejszyła się liczba pacjentów, co może wskazywać na to, że się obawiają w ogóle wizyt u lekarzy. Niestety mamy takie informacje również ze strony placówek onkologicznych, że w tej chwili zgłoszenia pacjentów spadły nawet o 50%. To wynika z tego, że pacjenci obawiają się, że w tych placówkach mogą zostać zakażeni. Tymczasem tak nie jest. Placówki działają w bardzo określonym reżimie. Żeby dostać się do szpitala, trzeba przejść przez dwie bramki. Ci, którzy są rozliczani automatycznie, mogą złożyć taki PIT OP i przeznaczyć 1%? Tak, emeryci również mają taką możliwość. To jest taki skrócony formularz PIT OP. Są takie osoby, które już złożyły swoje zeznanie podatkowe, ale z jakiegoś powodu nie wskazały organizacji. Nie ma żadnej przeszkody, żeby dziś, jutro czy w maju zrobić korektę i jeszcze wskazać tą organizację pożytku publicznego. Przekazuję na stałe dla przyjaciółki syna. Jest po amputacji prawej nogi. Moi znajomi również. O 1% pytała Ewa Dudzińska. 20 minut niebawem do 19 na trzecim biegu za 3 minuty. Zuzanno, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Spostrzeżenie, zdaje się, tak? Tak, i dwie sprawy, jak zwykle krótko, tak jak pan chce. Bardzo po proszę. Pierwsze, od początku apeluję o to, żeby odkażać części wspólne. Proszę mi nie mówić, kiedy zachowuję aż tyle higieny i stosuję się do nakazów, zakazów, żebym codziennie zmywała klatkę pół ulicy i połowy rynku. Nie ja. Mhm. Władza. I koniec. A druga sprawa, dlaczego zarządzeniem rządowym nie odkażają się wszystkie sklepy? Nie obchodzi mnie sieć A, B, C, wszystkie i prywatne o określonej godzinie przez godzinę. Skoro dwie sieci widzę, że mogą to robić, jestem szczęśliwa, bo jadę do tego sklepu po tym odkażeniu, jeżeli mogę. Ciekawy pomysł, pani Zuzanno. Przy okazji zapytam. Dziękuję. W trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, kłaniam się miłośnikom motoryzacji. Na początek kilka ciekawostek, informacji ze świata czterech kół. Jeżeli chodzi o nas, to już wiadomo, że nie odbędą się w Poznaniu targi motoryzacyjne. Próbowano, przekładano i kiszka. I w czerwcu się nie uda. Zarząd grupy MTP podjął decyzję o przeniesieniu targów Poznań Motor Show i targów techniki motoryzacyjnej na kolejny rok od 8 do 11 kwietnia. Coraz więcej rzeczy w sprawach samochodowych robimy w sieci. Ciekawą usługę na obecny czas wprowadził Ford. Wiadomo, że przed latem zawsze dobrze sprawdzić i wyczyścić klimatyzację. Teraz, jeżeli się zdecydujemy, po naszego Forda przyjadą do domu, zabiorą, wszystko sprawdzą, oczyszczą i samochód wróci. Nowość, dołożone jest czyszczenie ozonem, który w walce z wirusami odnosi raczej sukcesy. Dołożona jest też dezynfekcja parownika. Można też założyć specjalny filtr, który, jak podano, w 99% i 99% jest skuteczny w walce z koronawirusem. Ale ponieważ wszyscy łączymy się w akcji Zostań w domu, to wszystko może odbyć się właśnie bez wychodzenia z domu. Zabiorą samochód, zrobią i odwiozą. Zdezynfekowany. Samo zabranie i dostarczenie auta jest bezpłatne. Ciekawy i pożyteczny oraz bezpieczny pomysł wprowadziła Toyota. Uruchomiła u nas program Toyota Pit Stop, który pozwala zmienić opony na letnie w stylu Formuły 1. Klient wjeżdża swoim samochodem na specjalne stanowisko. Wszystko jest tak zorganizowane, że kierowca nie wysiada z samochodu. Zespół mechaników podnosi pojazd z kierowcą w środku, wymienia komplet kół. Płatność odbywa się bezdotykowo, no, byle nie trafić na przerwę. Niekoniecznie z uwagi na koronawirusa, ale na ciekawe posunięcie zdecydowało się Volvo, mówi Stanisław Dojs. Volvo wprowadza w swoich samochodach elektroniczny ogranicznik prędkości maksymalnej do 180 km na godzinę. Ta decyzja nie jest niczym nowym, dlatego że tego typu ograniczniki są już obecne na rynku. Część samochodów hybrydowych ma takie ograniczenie. Samochody elektryczne, także o dużej mocy, również coraz częściej mają właśnie taki elektroniczny kaganiec ustawiony na tym zakresie prędkości, 180 na godzinę. Niektóre państwa, takie jak Japonia, wprowadziły ograniczenia do 180 na godzinę już wiele lat temu. W innych państwach europejskich nie ma ograniczeń elektronicznych, ale egzekwowanie prawa jest na tyle duże, że praktycznie cała Europa nie przekracza tych prędkości i trzyma się tych przepisów ruchu drogowego. W Polsce od lipca będziemy mieli sytuację, w której za przekroczenie prędkości poza terenem zabudowanym o ponad 50 na godzinę będzie zatrzymywane prawo jazdy na jakiś czas. Zatem również w Polsce polscy kierowcy w perspektywie kilku miesięcy przypuszczalnie znacząco zwolnią. I właśnie w tym całym otoczeniu pojawia się decyzja Volvo. Te samochody nadal będą dynamiczne, będą komfortowe, będą piękne, będą miały wszystkie cechy, z których Państwo te samochody znacie. Ale jako marka mówimy, że nadchodzi koniec pewnej ery bicia rekordów prędkości na drogach publicznych. Powinniśmy to zrobić wszyscy razem po to, żeby na tych drogach było zwyczajnie bezpieczniej. W sumie nikt nie lubi mieć ograniczeń i kagańców, ale patrząc na to, co wyprawia się na drogach, na naszych autostradach, rozumiem takie założenie. Tyle, że jak w szalonym amoku nie będzie nas na autostradzie pędząc 220 na godzinę mijać Volvo, to będzie nas mijać co innego. Ale przyjdzie czas na wszystkich. A propos, w sieci pojawił się filmik, w którym Ferrari jedzie po niemieckiej autostradzie, tam gdzie wolno, 372 km na godzinę. Jest co popędzać. 12-cylindrowy silnik, 6,2 litra, moc 800 koni, maksymalny moment obrotowy 900 Nm, a zapomniałem, do tego elektryczny silnik, w sumie 963 konie mechaniczne. Prędkość maksymalna 350 km na godzinę, a okazało się jednak, że więcej. Wczoraj w sieci odbyły się dwie samochodowe premiery. Nowego niewielkiego SUV-a pokazała Toyota i jest już szansa, że będzie to przebój rynku. Mówi Robert Mularczyk z Toyoty. Yaris Cross to nasze najnowsze dziecko, to takie nasze kryzysowe dziecko. To auto, które objawiło się światu, pojawiło się na świecie w czasie kryzysu covidowego, ale tak naprawdę przecież nad tym autem pracowaliśmy już od kilku lat, akurat zbiegły się okoliczności. Samochód miał debiutować w Genewie w marcu. No nie udało się, bo targów genewskich nie było. Pojawił się teraz. Zaprezentowaliśmy go na razie w formie tele, wideo. Ten samochód pojawi się w naszych salonach za ponad rok, bo we wrześniu 2021 roku. A dziś trochę przedwczesny poród, troszeczkę taki wcześniaczek, no ale auto jest piękne i zarazem bardzo sprytne, zgrabne i miejskie. Yaris Cross łączy w sobie dwie natury. Naturę auta zwinnego, samochodu miejskiego, ale też łączy w sobie tę drugą naturę, dodaje elementy samochodu typowo terenowego, bo Yaris Cross i wygląda, i też zachowuje się, jeżeli go do tego zmusimy, jak taka rasowa mała terenówka nowej generacji, generacji hybrydowej. Auto zbudowano na płycie nowego Yarisa, ale od tego nowego Yarisa jest dłuższy, szerszy, wyższy, ma większy prześwit do 3 cm względem tradycyjnego nowego Yarisa, a do tego ma też dłuższe zwisy przednie i tylne. Auto jest w środku bardzo przestronne, ma pojemny bagażnik, ma bardzo nowoczesną infrastrukturę w środku i zabudowy, ma możliwość wykorzystywania tego wnętrza w rodzinny sposób, ale dysponuje, bo zbudowano je na nowej podłodze, podłodze naszej globalnej, modułowej TNGA, dysponuje wysoką sztywnością tego nadwozia, wysoką sztywnością podwozia i napędem, jeżeli życzymy sobie 4x4, to takim inteligentnym napędem AWDi, który radzi sobie z napędzaniem tylnej osi, kiedy potrzeba, za pomocą silnika elektrycznego. Po podmaską tego auta znajdziemy napęd hybrydowy, oczywiście hybrydy najnowszej, czwartej generacji z silnikiem benzynowym 1,5-litrowym, ale ta hybryda rozwija 116 koni i jest produkowana, to ważne, zapamiętajmy to, u nas w Polsce, w polskich zakładach Toyoty, także w Yarisa Crossa mamy także ten wkład polski, technologiczny, i to tej technologii z najwyższej półki. A oprócz tego oczywiście Yaris Cross jest samochodem zwinnym, miejskim, tak jak już wspomnieliśmy, ale bardzo nowocześnie wykrojonym, ładnie wystylizowanym. No on się może po prostu podobać. A oprócz tego ma mało palić, ma mało emitować, ma się dawać łatwo parkować. No i oczywiście wyposażono go w całą plejadę naszych systemów bezpieczeństwa zgrupowanych pod nazwą Toyota Safety Sense już kolejnej generacji. Auto będzie nie tylko nas zabezpieczało w czasie jazdy, ale także wyprzedzało reakcję kierowcy, gdy sytuacja będzie nerwowa czy krytyczna na drodze. Również wczoraj zaprezentowano oficjalnie nowe elektryczne Mini, które w przeciwieństwie do Yarisa Crossa wchodzi na rynek już. Wczoraj odbyła się pierwsza cyfrowa prezentacja nowego Mini Cooper SE. Zadawano pytania na przykład, czy te nowe elektryczne Mini będzie tak samo dobrze się prowadziło, co normalne. Odpowiadał Bartel Spranger z BMW. We had the chance to bring down the center of gravity round about 30 mm. Mieliśmy okazję obniżyć środek ciężkości około 30 mm w porównaniu do normalnego Mini. Mamy tu specjalną aplikację związaną z układem kierowniczym i to zdaje egzamin znakomicie, ale o tym będzie można przekonać się, jak będzie można prowadzić samochód. Mamy nadzieję, że doświadczycie takiego go-kart feeling driving jak w normalnym Mini. Samochód jest trochę cięższy niż regularne Mini, około 145 kg, ale z niżej położonym środkiem ciężkości wszystko gra znakomicie. It works very well with this electric Mini. Mówił podczas wczorajszej prezentacji online Bartel Spranger. Wcześniej ten samochód przybliżał słuchaczom Rafał Znyk, dyrektor generalny Mini Polska. Dla nas najważniejsze jest to, że pierwszy elektryczny Mini jest 100% Mini. Jeżdżąca legenda, frajda z jazdy, to wszystko będzie zachowane i pełna funkcjonalność tego samochodu. Zasięg elektryczny od 235 do 270 km, w zależności od sposobu, jakim jeździmy. Kilka dni jazdy na samym prądzie, na jednym ładowaniu. Jest to 100% Mini i ten samochód poza drobnymi zielonymi elementami i literką E, którą mamy z boku, niczym nie różni się od standardowego Mini Hatch. Nawet bagażnik jest dokładnie taki sam jak w klasycznym Mini. Mini jest ikoną, nie chcieliśmy zmieniać tej ikony, chcieliśmy, żeby nasi klienci cieszyli się bezszelestną i bezemisyjną jazdą prawdziwym Mini. Samochód możemy naładować dość szybko, bo to jest raptem 2,5 godziny do 80%. Mówię o ładowarce typu wallbox, czy takiej, którą mamy w mieście. Zasięg to jest od 235 do 270, w zależności od tego, jak jeździmy, czy chcemy mieć bardzo mocną frajdę z jazdy, czy taką standardową. Pod maską mamy silnik elektryczny o mocy 184 koni. Samochód zapewnia nam przyspieszenie do 100 km na godzinę w 7,2 sekundy. Tak więc jest to bardzo szybki samochód. No to teraz trzeba będzie wszystko wypróbować, ale pewnie za jakiś czas. Na razie proszę zostać w domu, najlepiej z trójką. Nowości, o których mówiłem, można zobaczyć na naszym Facebooku, na trzecim biegu. Proszę zajrzeć, polubić i puścić w świat. A na drodze, jak już nie ma wyjścia, proszę uważać podwójnie. Jak wszystko dobrze pójdzie, usłyszymy się za tydzień. Tomasz Gorazdowski, do usłyszenia zatem. Do usłyszenia, dziękujemy. 8 minut do 19. You ask me where to begin. Am I so lost in my sin? You ask me where did I fall? I'll say I can't tell you when. But if my spirit is lost, question, I'm not alone. Somehow I'll find my way home. My sun shall rise in the east, so shall my heart be at peace. And if you're asking me when, I'll say it starts at the end. You know your will to be free is matched with love secretly. And talk won't alter your prayer. Somehow you find you are there. Marek, przestań gadać przez telefon, bo chcemy się zdalnie połączyć. Halo. We melt into one.